Is you my overdrunk love? Just a little bit crazy. And from time to time only, won't you like it drunk here once glass? A try one's love between a first and next glass. You are the one, I don't need to explain that I want you like get drunk here once glass. Oh, try one's love between the first and next. Just a little bit crazy, and from time to time only, won't you like a drunk at one's glass? A shy one's love between the first and the next. Overdrunk Love. Muzyka Maciej Sobczak, Robert Fraska, słowa Maciej Sobczak w wykonaniu zespołu Smooth Gentleman. Maciej Sobczak przy mikrofonie i z gitarą, no i Bartek Szupiński na hamondzie i fortepianie. Płyta jak na razie mniejsza w formie epki, zawierająca 7 utworów, ale jak Państwo słyszeli, połowa duetu deklaruje, że jesienią ukaże się już taka prawdziwa, duża płyta zespołu Smooth Gentleman. Nowa muzyka nadal w trójce, w audycji Mało Obiektywnie. Album, który miał premierę 18 maja, nowa płyta Brada Meldała i jego zespołu. się nazywa Koda. Spiral to jest kompozycja jedna z trzech autorskich na tej nowej płycie Brada Meldoa. Obok niego oczywiście na basie Larry Grenadier, na perkusji Jeff Ballard. Album nosi tytuł Seymour Reads the Constitution z wykrzyknikiem na końcu. No, poważny tytuł nosi ta nowa płyta Brada Meldoa. To może, skoro już padł i tytuł, to i utwór tytułowy właśnie z tego albumu teraz niech nam zabrzmi. Grali te płyty już na żywo na koncertach w Europie od 7 maja w Berlinie aż do 19 maja w Atenach. Brad Meldau, Larry Grenadier, Jeff Ballard to trio Brada Meldaua. To są dwie z trzech autorskich kompozycji. Seymour Reads the Constitution, taki jest tytuł płyty. Na albumie jest też i Brian Wilson, i Paul McCartney, ale to może następnym razem, jeśli Państwo pozwolą. Bo płyta Brada Meldaua zostaje z nami przecież na dłużej. Seymour Reads the Constitution. Z wykrzyknikiem na końcu. Teraz muzyka z płyty, która miała brzmieć zupełnie inaczej. No ale tak się ułożyło życie, że musi brzmieć tak jak się ukazała 23 maja, czyli dokładnie dzień po pierwszej rocznicy śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Niektóre piosenki, jak Państwo słyszeli doskonale, choćby w duecie z Kają, Chwytaj Dzień, nie zostały jeszcze ukończone przez pana Zbigniewa, a inne zdążył zaśpiewać. No i właśnie tak brzmi ta płyta, zatytułowana Dobrze, że jesteś. Że deszcz. Dobrze, że jesteś, być ze mną chcesz. Dobrze, że w życiu jak chleb, jak sól. Dobrze, że radość, nawet że ból. Dobrze pomilczeć wśród ciszy i burz, zacząć od nowa, co było już. Jestem dla ciebie, jesteś dla mnie ty. Wiem to na pewno, to co wiesz i ty. I cisza po to serce, i niebo jest tu. Powiedzieć, że tym wszystkim jesteś ty, cisza mówi, wszystko mówi, dobrze, że jesteś.

świat, co nie zna krat, daleko tam. Oho, Kraków czerni i koszul biel, werbel synkopy na rozdrzane lasy głów, padał dźwięk deszcz w ptasiach. Nie ma jak bakara, na staw płytę uniesie zachwytem i do świtu twituj. Nie ma jak bakara, słodkie 50, złote 60 dają końce. Solo będzie tutaj. Wczoraj przy jednym, ale Kaśka zadzwoniła, musiała mi powiedzieć, że później zadzwoni. To się tym nie przejmuj. Smak i tak, tu refren. Marlen Schiff, skrzydła bohemy, a po środku estrad stuk brzmiały dźwięki ekstra ze snu. Nie ma jak bakara, nastaw płytę się zachwytem i do świtu dwitu. Nie ma jak bakarak, słodkie 50, złote 60 dają koncert. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Oczywiście żartuję. Zbigniew Wodecki. Wspaniały artysta z wielkim dystansem do samego siebie. To się zdarza coraz rzadziej, prawda? Dobrze, że słońce i piosenka pierwszego olśnienia jazzem, a także nie ma jak bakarak. Tak to brzmi ta płyta. Ostatnia płyta pana Zbigniewa. Fantastyczni goście, jak słychać na tym albumie. Już najlepiej nam znany jest utwór Chwytaj Dzień z Kają, ale przecież i Kuba Badach, i Sławek Uniatowski, i Andrzej Lampert, że wymienię tylko kilka jeszcze nazwisk, których głosy rozpoznajemy na tej płycie. A skoro już padło nazwisko Sławek Uniatowski, to ja, tak się składa, mam ze sobą płytę, którą wspólnie czterech wokalistów nagrało w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pamiętają Państwo być może, bo to był jeden z tych koncertów, które się zapamiętuje na długo. Zresztą potem na szczęście koncert, który trafił na płytę z naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. I śpiewali nam na tym koncercie, przypomnę, Kuba Badach, Wojciech Myrczek, Janusz Szrom i Sławek Uniatowski. Pewnie utwór już Państwo poznali. Zaraz Państwu ujawnię, kto go wykona. Jeden z niższych głosów w Polsce, Sławek Uniatowski. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, that's really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well.

'cause I know such a hungry yearning burning inside of me. And so that won't be true. Then you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Oh, day and night, night and day. Sławek Poniatowski zaśpiewał "I've Got You Under My Skin", Kuba Badach "Night and Day", a "Moon River" zagrał Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, który także, jak Państwo słyszeli, zapowiadał artystów na tym koncercie. Kuba Badach, Wojciech Myrczek, Janusz Szrom, Sławek Poniatowski i Ani się obejrzeliśmy, a tu 26 czerwca miną już 2 lata od tego koncertu z okazji setnej rocznicy urodzin Franka Sinatry w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Studiu Polskiego Radia przy Myśliwieckiej 357. A skoro już jesteśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to w najbliższą niedzielę, także po 19:00, mamy dla Państwa przygotowany koncert. Koncert, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Studio zapełnione już do ostatniego miejsca, ale koncert będzie też przecież transmitowany na naszej antenie. Piotr Wyleżoł i jego fantastyczny zespół, płyta Human Things.

about us things, and they're gonna change. Speak it loud and break the chains. And break the chains. Oh, why can't we take the time? Why does it have to die? Things complex and simple, it's all that we embrace when we find the time and space. And we should find the time and space. 79. część serii Polish Jazz i ta nazwa jeszcze dzisiaj padnie w audycji mało obiektywnie. Aga Zarian i Grzegorz Dowgiało przy mikrofonie. No i zespół Dana Stevens, saksofon tenorowy i sopranowy, Robert Majewski, flygelhorn, Grzegorz Nagórski, eufonium, Piotr Wyleżał, fortepian, Michał Barański, kontrabas i Michał Miśkiewicz, perkusja. W tym składzie zespół stawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielny wieczór 3 czerwca po 19. Muzyka z tej płyty na żywo, na antenie Trójki również. Jazzu jeszcze dzisiaj nam nie zabraknie. W ostatniej godzinie koncertowej, przypomnę, będziemy znów obchodzić prawie okrągłe 79. urodziny Wojciecha Karolaka. Dwie płyty pojawią się w ostatniej godzinie w audycji mało obiektywnie. To jeszcze przed nami. No a teraz jeszcze raz zerkam na moim zdaniem jeden z najbardziej niedocenionych polskich albumów jazzowych roku 2017. Franciszek Pospieszalski, Sextet. Thank you. Yeah.